الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطوايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا رواه مالك في المؤطأ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان و رو ما دا اللہ دا کتاب دا سورہ انعام یو آیاتی کریمہ استا سنوان دے تلاوت کو او یو سو احادیث مبارکہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث مبارکہ اونا اعظم و تاسو د پارا د ہدایت د ایمان د زدکړي د دین د زدکړي بس دغه کتاب الله د او سنت دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیات مبارکه او د احادیثو لفظی ترجمه دا ده کمایات چې ما ستا سنوان دی ولستو الله فرمایي چه هغه کسان چې هغه ایمان روڑے مومنان دی ایمان شرعی پاغی کی موجود دے یعنی قرآن او سنت جست ایمان ہوئی هغه ته ایمان شرعی ہوئی هغه کسان چې مومنان دی ایمان روڑے او نی دے گڑ وٹ کڑے دی ایمان خپل سرا بے ظلم شرک ایمان پکی موجود دے خود ایمان سرا شرک پکی نشتا نو اللہ پخپل کتاب عظیم کی وئی اولائک لہم الامن دغی خلق دا پارا امن دے دا عذاب الہینا دیب اللہ جہنم تنلی گی او دا جہنم والا نلی وهم مهتدون او دغه ایمان والا چې پدای کی شرک نشتا عمدہ ہدایت والا ډله ہدایت والا خلق رے د دیو جنا زما عزت مندو اهم خبره زمونږ استاد سو د هر یو امتی د پاره دادا چې د ایمان شرعی زده کی او د ایمان سره منافی چې کم د شرک عقیده دا اغم زده کی او دا غی نه اجتناب وکړي نن یو لوی غټه د افسوس خبره دا ده چې موږ د ایمان دا وکړو د ایمان نه خبر نه یو دارنګ د شرک د مشرکانو نه نفرت کوو خو هغه شرکی عقاید د جهالت د ناپوهۍ او د لا علمۍ د وجنا په موږ کې موجود دي اعلان کی یاد وساتئ د ایمان او د عقیدې په مسله کې د یو سړي جهالت داغ ناپوہی سبا دربار دا اللہ کے اغت عذر نشی جوڑے گا کم حدیث مبارکہ چی ماستا سلوان دے تلاوت کل رمان حدیث دے دا حضرت عبادہ ابن سوامت رضی اللہ تعالی عنہونا دوی فرمائی لی دی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چی چا گواہیو کد دی خبری چه دا اللہ نہ بغیر بل الہ بل معبود بل دا بندگی دا عبادت حقدار لائق و مالک نشتا مگر یو اللہ دے ایک یو دے حصوں کے پذات و صفات کی شریک نشتا. اور ورسرا ورسرے ددی گواہیو کا چ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ بند دے دا اللہ رسول دے. اور ورسرے دا گواہی مو کا چیسا علیہ السلام والسلام دا اللہ بندہ و دا اللہ رسول دے. اور دا اللہ کلمہ و چ ورغرزول و دا حضرت مریم بی بیتا یعنی بغیر دا والد اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرو. وروح منہ او دا اللہ دا طرف نے او رحمت دے. او دا کی دے او لرلچی جنت حق دے اور حق دے نو اللہ بے جنت توردن نکی دین علاوک دا دس نور گناہو نشوی ندی ایمان او دا توحید دا برکت دا وجنب اللہ ورد ماف کی. دا دا بخاری او دا مسلم شریف حدیث دے. بل حدیث چماستا سروان دے تلاوت کو آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی فرمائے لے چی رب العالمین وی دیتا حدیث قدسی وی اللہ وی چی اے بنی آدم کچرت ما تراشی او دازم کٹو لتا دا گناہنو دا جرمنو نڈک کڑی قپدا سے حال کے زمان سر ملاو شوی چه حس یا شے پسی زنو کی نما سر شریک نرے گرزولے نونا نگٹا نولی نشہید نمڑے نجوندے نیو پیر نفقیر نبابا نولی شہید اس سوک دے شریک نرے گرزولے نالاو الاتے تو کبی قرابہا مغفرہ ستاک گناہو نا ڈیر دی نو زبز مکہ دا بخنے او دا مغفرہ نا ڈکک. داد امام ترمذی رحم اللہ حدیثو بل حدیث درم ماستا سوران لے ہوئے چدا حدیث گنو کتابوں ذکر کرے او معتواد امام مالک رحم اللہ کم دے چزمون استاد خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے وا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد وی اللہ زما د قبر نہ بت مجوڑے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو وی یا اللہ زما د قبر نہ بت مجوڑے بت بت سنگ جوڑے گی وی چ خلق د عبادت و بندگی کئی دے ترکو کئی دے تسجدہ کئی دے نہ طواف کئی. او بے فرمائل اشتد غضب اللہ علی قوم دا اللہ غضب و قہر دیر سخت دے پاغ قوم چی اغی اتخذو قبور انبیائہم مساجدہ چی اغی نیولی دی جوڑ کری دی قبرونا دا انبیاء علیہم السلام دے عبادت دے دا سجدی دے. دا حدیث دا معتا دا امام مالک رحم اللہ. بل حدیث چما ذکر کچھ دا گنو کتابونو ذکر کرے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ویلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ویلے پہاغ زنانو چی دی دا قبرونو زیارتونو دزی پہاغ زنانو بانی لعنت ویلے چی کمی زنان دی زنانا خود قبرونو زیارتونو دزی او پا آغا چابانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ویلے چی سوک پا قبرونو بانی جماعتو نا جوڑے دے عبادت زیو نا جوڑے او پا آغا چائے لعنت ویلے چی سوک پا قبرونو ڈیوی بلے. دا مشکات کے دے ترمیزی شریف کے دے ابو داو شریف کے دے نور و گنو دا احادیثو کتابونو دا حدیث ذکر کرے. نو اصل شے چی غیر پارا اللہ دنیا تا انبیاء علیہ السلام را لے گل او دغه سلسله په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اختتام ته ورسیده. هر نبی دنیا ته څه پیغام راوړي هر نبی دنیا ته خپل امتیان ته د ایمان د الله دی یووالی پیغام راوړي او د الله سره د شرک کولو نه د منع کولو پیغام راوړي. په سوارلسمه پاره سوره نحل کې الله د هر یو نبی تاریخ ذکر کړي او اجمالاً مختصراً د نبی در علی گلو مقصد ذکر کرے. اللہ خپل حبیب توئی سوار لسم پارا کی سورہ نحل کے فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. الله وی زما حبیب ما په هر یو امت کې رسول را لېګلې او هر پیغمبر دو خبرې ذکر کړې وي، د یو الله عبادت کوي، ما سیوا د الله د عبادت نه د بل چا د عبادت نه ځان بچ کوي. هر پیغمبر دا پیغام دنیا ترولې، د یو الله عبادت، ما سیوا د الله نه چې څومره دي دا غي د عبادت نه ځان بچ کوي. کاغونه دا او کاغه ګټه دا، کنور دې کسبګ مې دې ک اسمان دې ک زمکا دا، ک بابا دې ک ولی دې ک شهید دې او ک مړ دې، خدا غ دې عبادت او بندګی رینا. هر پیغمبر سکړ، هر پیغمبر منک د تمام آسمانیو کتابونو دا اتفاقی مسله. لکه تاسو لا غرض درس کې تیر شو د سوره آل عمران غ مبارک آیات چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم سمر خاتون بادشاہانو ته لیګلی، نو دا خط به پکې لیکلو اهل کتاب ته. هغه آیات مبارکه کې سوې د سوره آل عمران آیات ته الله وی قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. ورته وای اے زما حبیب، اے کتاب یانو راشه یو داسې خبره تا، یو داسې کلام تا چې هغه زموږ او تاسو په منځ کې اتفاقی دا. هر آسمانی کتاب کې پاغه اتفاق، د هر یو نبی په زمانہ کې پاغه اتفاق، هغه اتفاقی مسله صدا الله نعبد الا الله، چې عبادت او بندگی ما سیوا د الله نه د بل چا بنکو. ولا نشرک به شیئا، نب شریکو د الله سره یو شی په سیزونو کې. دغه مطالبه زمای عزتمندونه نمدا او تاسو ګورئ دغه حق مسله په سمره سمره طریقو خلقو بدنامه کړي. لکه تاسو مخکې جمعه کې واورېدل چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم تا سمره تکالیف چې میلاو د دې ایمان د مسلې د وجه نه میلاو. دا به یاد ساتئ، نبی سره په مسکې د چا جنگ نو، د زکات په مسلې کې جنگ نو، د بیت الله په حج او په طواف کې جنگ نو، د الله د کور په جوړولو کې جنگ نو، پروجنیو کې جنگ نو، د الله د انبیاء علیهم السلام سره د خلقو کو جنگ نو، د ایمان په مسله کې چې نبی وی دی یو الله عبادت وکوي، یو الله ته رکوع، یو الله ته سجدا، یو الله ته عاجزی سره درېدل، یو الله غیبانه حاجتونو کې رامدد کول، دی یو الله د نوم قسم خوړل، دی یو الله په نوم باندې نظرانه شکرانه منختی ورکول. او هغه خلکو چاونی چاګټی چاولیا چا بزرگان چا مړی او ژوندۍ جوړ کړیو، هغه ته سجدی کولې، هغه په غیبانه حاجتونو کې رامدد کول، دا هغه په نوم نظرانه او شکرانه ورکول. پدې مسلې د خلکو د انبیاء علیهم السلام سره سو پدې جنگ ورنه په حج جنگ نو ابو جهل په خپل علماو لیکلي 250 یا 350 جنہ کړی. هغه حجونه یوازې نه کول، بلکې حجیانو ته ور سره روټۍ مور کولې، او په هغه سخ وطن کې په حجیانو به تختی بولې. د انبیاء علیهم السلام سره کې جنگ دې مسلې کې تاسو ګورئ شیطان دې دور کې څومره کار کړي. بعض خلک خپل حال لدی ګوري، یا چې کوم پوها نه دی حال لګورې، یعنی مسله داوا لیکن په نفرت کې خلک چولیو، چې چا کا بدا مسله بیان کا نو پالا کا به مشهور کو چې داولیا نه ملي. ایمان سره د الله کور کې ناس سور عمر تاسو نفرت کړي چې داولیا نه ملي، زیارت تتلل نه ملي، قبر نه ملي، کرامت نه ملي، ولی چې نه ملي، قبر تتلل نه ملي، کرامت داولیا نه ملي، نو د الله دې پاغلا نه تونه اره سره مسلمان نه دی کافر. و یو دا اولیاء کرام او کرامتونه او دای منل قران او سنت په طریقې دي. یو مونږ او تاسو او بی دین خلکو دا اولیاء او د شرمونو د پاره څه کیسه کہانی جوړې کړی. دا اولیاء کرام منل چې یو سړی اولیاء نه منیا قران نه منی، چې یو سړی دا اولیاء او کرامات نه منیا مسلمان نه قران نه منی. قران کې څومره دا اولیاء او کرامات دي، دا اصحاب کهف کرامت ذکر کړي، دا حضرت مریم بی بی کرامت ذکر کړي، دارنگی دا صاحب یاسین کرامت ذکر کرے، دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانی دا رجل مومن کرامت ذکر کرے، دارنگی سورہ بروج کی دا اصحاب الاخدود کرامت ذکر کری. قرآن خطول دا اولیاء دا کرامات نٹکلے، و اصل شے داو چی یو ولی من اللی دا آغا کرامت پی جندلی، یو اولیاء تا دا خدای توب مقام و مرتبور کل. اصل کی دا اولیاء تا ومونگو تاسو دا خدای توب مقام و مرتبن ورکل. تاسو ګورې په هر کلی کې اولیاء دي، بزرگان دي، شهدا دي. اوس کم قرآن او کم دین کم حدیث کې دا دي چې داغه قبر پوخ کا. سلور مذهبونه دي، زموږ او تاسو مذهب دي مذهب حنفي، او ټول دین قرآن او سنت الحمدللہ دي سلور مذهبونو کې رابند دي. مذهب د دین نسوار شین نه، دا سلور مذاهب د قرآن او سنت تشریح ده. سلور مذهبونه دي، په سلور مذهبونو کې قبر په خلص دي، دا حرام او ناروا دي. اوس دا کم دی کې بتاوسه پیدا کوي چې په قبر جنډه دا د جهالت او د ناپوهي خبرې دي په قبر جنډه. بل تاسو دا مشاهده کوي شیطان لومبه په قبر پوخ کی جنډې ته ودرې، نو بیا خلک وایي دې خو سه حاجتونو پوره کولو والا دي، شاړ قبر نه نسو غواړي نه ته طواف کوي. شریعت کی قبر په خول حرام دي، جنډې ودرول څه دلیل لري؟ خیر د جنډې ودرول څه دلیل په قبر باندې د جنډې ودرول هیڅ ثبوت نشته، ورنه زه تاسو پیدا کوي. دارنګي بیا په هغه باندې تاسو واورېدل چې حدیث ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم لعنت را لېږي چې څوک پی ڈی وی بلې پاک دی لعنت. بیا ګور تاسو ګورې زموږ دا ناپوهان هغه جاروګانې په ځان وای داغې ګټې څه کوي؟ داغې ګټې سټي الته مالګه پرته یې کدي پرته هغه مالګه د شفا او د تبرک د پاره کم کم ځای لوړي څو پیرې به تاسو مالګه راوړي کورته او بیا هغه خلک خوري. اوس دا په کوم قرآن او سنت کې چې قبر سره به مالګه یوه بته د شفا د پاره خوري؟ بعض خلک خاري خوري. الان کې فقها او زموږ لیکري خار خوړل شریعت کې سری چونکه ضرر رسائی نو دا نقصان دے او ناروا دا ناجائز دا. بیا تاسو ګوره دا خبره سپټه نه ده، هر ځای کې وی هر ځای کې بیا باقاعده غته نول وی چې دا د دې ذمہوار دا رسې دې د دې ذمہوار دی علاقه کې په خواجه به یو بل وجل مسلمان وجل نو بیا به د مسلمان د وجل د پاره چې ډېر کول وی به کاکا سه بلې رحمت پني کوي رو رسې. ایمان سروای جتا ټوپک راغسته مسلمان مړکه او ته بیا دم دا کیده چې جماعت ولی را رسی نو د مسلمان مړکول له تعالی را رسی. موږ وای دا اولیاء او بی عزتی دا دای به حرمتی دا اولیاء کرام سوا دا غی به حرمتی او بی عزتی. کله به کسی کہانی جوړی کی چې دا پدی لار سوکل له فلانی بابا کرام نو کړو دی ټولو نه غټی جوړی کړی تاسو به وی کنه به هغه یو کس راغله د دې چراټ لا کی موږ بل څه غټی پرتی وی خلا کوئی جرا دا کاکا صاحب رحمت الله علیه دلته دا یو جنج روانو دای ډول مول غول په د ټولو نه څه جوړ کړي کہانی ته جوړ کړي. ایمان سره وای دا د چا په اختیار کې شجید بند شکل بدل کہانی ته جوړ کړي شکلونو بدلولو والا په ذات کې انقلاب را وستو والا څوک دی؟ ذات تعالی رب دې دا کیسه او کہانی د دروغ زمای عزت مند مشهوري کړي دا کیسه کہانی د دروغ مشهوري کړي زه په زبان وګوره ونی وی وسم تاسو ګورئ س خلکو والے پو خلکو زه په دې اوسه مونې دي پاغه کې د جندو او د غټو تړو لشمیر نشته. دا چته هندوان راغلی یا سکان او يهوديان راغلی چې مرادونه غواړي کدهغه کلمه چې وای زما واستا مور خور او مین دي اغه راغلی او څوک زوی غواړي نو نه سره ګټه تړلې څوک مال غواړي نو ګټه تړلې نو دا بزرګ یونی دا د الله سره شریک وي او که تاسو کې وای دا فلانی ولی او بزرګ دې دلان نه ناس تکړو نو یو ولی او بزرگ که ژوندی نو هغه حاجتونه پوره کولی شي. قرآن پاک کې الله خپل حبیب ته وایي اے زما حبیب دې امت ته دې وایا چې زه ځان د پارم د نفع او د نقصان د رسول مالک دی. دا څه آیتونه قرآن کې راغلي کې نه دي راغلي؟ الله وایي زما حبیب دې امت ته دې وایا ځان د پارم د نفع او د نقصان د رسول مالک دی. کده نبی په لاس کې چاته خیر رسول او فائده وي نو ډیر انبیاء علیهم السلام دي چې دا غي والدین د دنیا نه بیمان لاړ دي د چا بچی د دنیا نه د بیمانی په حالت کې لاړ دي د چا بی بیا نه لاړ دي د خیر او د شر مالک څوک دی؟ الله رب العزت دی. اوس دغه خیر او شر چې د ولی د بابا او د قبر نه منې ورمغه تاسو د ماشومان باندې ایمانیات یادې نو پای کې دام وای ول قدر خیره و شره من الله تعالی دا زما کی دغه چې د خیر او د شر فیصله له چا طرف نه کیږي الله دے طرف تکی. نو چدا قائد زما عزت مند مو او تاسو خپل ماشومان او تو وایو خپل کورونو کی وایو دا زه په دې چونی دی غټی دی زے پزے درگاہوں دی چاگے تے نمونی خجرہ دا بادو بابا دے دا دا سرخو کی بابا دے اب الحمدللہ اس کو سمجھ دخل کو راگے کہ گاڑے بے واغ اس ویابا سبل نعمتو شو نو بیابا سرد زناناو نپائے کی سوارشول او دا بابا پا نمبے بیا گڑ غوا میخا دی گنا دا نظر پا شکل ورکول علام کے مسئلہ دا شریعت چچا گڑ دے چرگوڑے یو لسما د بابا او د ولی په نوم اومنل چې دا ما د فلانی بابا د نوم نظرانه شکرانه منلې دا شی دا سه حرام دی لکه د خنزیر غوا چې حرام دا شی دا سه حرام دی لکه د خنزیر غوا چې حرام او دغه نظر عبادت ته نظر څه شی دی نظر عبادت ته او عبادت صرف او صرف حق د چا دی دیو الله رب العزت نو د بابا د ولی په نوم نظر منختا نظرانه او شکرانه ورکول دا سی دی لکه د بابا عبادت او د مخلوق عبادت کو لبانے سڑے سکی مشرکی کی پتے بانی اولوی پیر تیر شوے اللہ دے مون پیران و منلو والے جوڑ کی پیر مان کی عبدالوہاب رحم اللہ اور آگے وہ کتاب دے مون سرم انتا مدرسہ کی دارالعلوم کی موجود دے وہ افسوس دارے چے بعضی موریدان بیا دے پیرانو دے خبرو منلو نے انکار کرے پیر مان کی عبدالوہاب رحم اللہ کل کتاب کی لکھی سلمہ صفحہ کی آوئی الناظر مشرکن تمہارا سخت ہی سر والمذبوحۃ میتۃ وامرأته بائنۃ وہی اوسڑے چې غیر اللہ په نوم چر چر ګوڑے غوا میخا او ګډ ذبح کی نو دا ذبح کو ان کے مشرک دا شی چې ذبح کو دا مردار رہے او ګورے پیر صاحب وہی وہی خزے طلاق وہی گئی خبر ہوا پیر مان کی عبدالوہاب رحم اللہ وہی چې بس دد نکاح مات او دام یادو لرائی دا نظر و منختی او دا زف دا مقصد نده چگنی او سڑی چاڑر او آغستا او پزید بسم اللہ اللہ اکبر دے دا ولی او دا بابا او دا نبین و موالی نمردار بش مسئلہ دا سیدا چی او سڑی نظر و منلو چی دا دا پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ پنم دے دا دا فلانی بابا او دا ولی دا شہید دا نم نظرانا دا عقید داوا او بے بسم چڑوکی راو آغستا او پا بسم اللہ اللہ اکبر سر زبح کو نمردار بش ذکر دا ناکار نیت پدی کے اثر کرے دا شیب علا حلالی گی چی دلا گرد غا میخا و چرگوڑے زب حکڑے ندے خدا آغا خپلی غلط یقیدی نیسو کرے دا غینے تو بویس کرے نو دا اقایدو زمائی ذت مندو او بازی خدا سیوی چی تاسو گو رئی پخوا دے ملک دایو طریقہ و جہالت چی دا ملنگان مگر زیدل اکثر بدا غی جامیم نوی خلق بوی دا مرتبیل رسیدل نو قرآن او سنت کی داوی لري چې سړی بربند ګرځي لیونه نه مرتبه لري رسیدل او بیا ایزان سره سره ګرځول بازیا خولي غنتی شیشه دفترو کې د کاغذ د پاره پرتی او د خلکو په ځان والا او هغه به تجربه کارو هغه مثال په تور چې یو دکان لبرال نه د بل دکاندار ته پوس به او کچھ ردی دکاندار سنوم دے او د سوره بچی دی نو بیا وتا لدرغه نوم به در لواغه ستاله به د دور بچو خاوند او پلارا او تو گور سر آکے نا پدی طریقی بخل کوئی جدا پا غیبو پوئے گی او پیر سیب دا مورید دا کور دا حال نسوے خبردار بازی تاسو کتنی گورا شریعت حکم دارے چی ولی وینو اغسر با دا قرآن و سنت علمی لیوانے مرفوع القلم دے دیو جن تاسو کو علماء نا تپو سکے یو سنے دا سی لیوانے دے چی غیت جنونی مطبقہ وائی سم رو مروشو چی بس لیوانے دے و لیوانے دے دا جنونی مطبقہ زمان دا علماء پا اسطلاح کے اغم پوخ لیوانی لوائی وہی د پوخ لیونی جنازہ وسنگ نباز فقہا لکھنی وہی سلورم تکبیر کی اللہم اغفر لحینا مو آیا بلکہ سلورم تکبیر کی دا معشومان کم جنازہ چیا ورتا ہوا ہے مرفوع قلم دے حساب کتاب و مرسل نشتا جنت لبس نو لیونے مرفوع قلم دے خو لیونے ولی نی ابرے مخیال رسل لیونے مرفوع قلم دے خو لیونے ولی نی ولایت دا پار دا قرآن و دا سنت علم شرط ولایت پارا دا قرآن و سنت علم شرط دے نو پیر کاغوی چا عالمم دے دا قرآن و سنت نبا خبرم دے اگ کی حیا دا اگ کی پردہ دا زنانا سر ملاقات نہ کئی سوک والا سجدے نہ کئی نو داسی پیر چ سوک نہ منی نو پاگ دے اللہ لعنت نہیں او کتا لپتر چ خود یو سڑی ور سر گڈ وڈ ملاقات نہ کئی پ قرآن پوئی گی نا دا مز دا فرائض نہ خبر نہ دے خالص لی ونے دے چر سو بنگس کی نو چر سو بنگ والا ولی نشکے چرسو بنگو والا ولی نشی کے دے دیو جنا دا شرط دے چی ولی اللہ با دا قرآن و دا سنت عالم دے دا ولایت تا پارا دا قرآن و دا سنت علم شرط دے دا ولایت علاقو کی اور رواج چوی نو غام وی جڑی والے پارا سوک سکے سوک والا تیل لڑی او ایدہ سر اجازہ دا او تیل کتا اسی مو لڑل نو آغا غشان دیرش ایر خلقو پی تجربہ کرد بی علاق سوک والا تیل لڑی او ایدہ سر اجازہ دا او تیل کتا اسی مو لڑل نو آغا غشان دیرش ایر خلقو پی تجربہ کرد بی علاق شنو آغا سوکی تار راوالی پاگی کی دور دور تیلی ولو پیری او دا والا غاڑا کی واج ویدہ والا انڈی گیا سوک والا ویدہ بوک دی بازی پیران دا سی میچاوئی بیمار دے وی دا آغا کمیس براڑے دا آغا پرتوک براڑے او دا بزد دینا با بیماری ما دا ٹول خرافات تی سحر دے جادو دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا منع کرے دا گٹونا پا غاڑا کی دا تارون وچول لکا سوک تبیوی ناغا تبا سوکی تار دا دروازی دا درشلی سرو تڑی وی تبا موسوکا امو تڑلا سوکا امو سوزولا دا غلط چٹونی دی سوک مریض لپا غاڑا کی سوا چھے مریض لپغاڑا کی گٹو نہ واچی حدیث کی راغلی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشکات شریف حدیث تے جلد ثانی کی دا حدیث سے ذکر کرے داغ بی بی وئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تراغ ودا جلیل القدر صحابی دے لوی شان دے زکہ دین لوی شان بسی جلال اللہ حبیب وئی زو متلا اغه شیخ و ہم ابن مسعود ور لکھو ہے زما دا امت دا پارا اغه شیخ واخ دے کم چ زما دا امت دا پارا ابن ام عبد خو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دا غٹی دا بی بی دا غاڑا بانے گٹو سمدستی لاس ور واچولو اگے توشلولو اور تو خبردار دا عبداللہ کور گرے دے شرک نہ پاک رہے اگا گٹی توشلے زمون دے بعد زوانانو بیماری لاس کی تارونا چولی یو گرم مشروع تعویز دے چاہی کہ قرآنی الفاظ وی قرآنی آیاتو نوی عجودہ مسئلہ دا علماء پنیز بانے یو اسی تار دے چولے بعض دا زوانان د بیمارای د پاره د پیتلو کړي پلاسو کې واچي د دې کې حدیث دی کتاب کې ذکر کړي او دا کتابونو ذکر کړي مسند احمد روایت ته چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو کس وکړو او دا هغه په دې لاس کې د پیتلو کړه نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې دا دی ولې چولې دا زما د لاس کې بیماری دا او د دې کمزوري او بیماری د وجه نه مې ورته چولې نو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم هغه ته غصه شو او ورته وی کې چرې دا وتا لنور بیماری سی واکه او کته مړ شو دا دی پلاسی کامیاب بنش نو دا تارونه پلاسو کې چول دارنګي د کړي پیتل شو اکثر دا شیګانو چې څوک شیه شي د شیه پلاس کې پیتلو کړي یا چې څوک عیسائیت او يهودیت قبول کې ناغې لپاره دا علامات وي مسلمان ته هر غشې نه دی پکار چې داغي ثبوت په قران او سنت کې نه هر هغه شی مسلمان ته نه دی پکار چې دا غي ثبوت زمای عزتمندو په قران او سنت کې نیوی هغه باندې څه دلیل شرعي نیوی دا حدیث ابن کثیر هم ذکر کړي په تفسیر د سوره یوسف کې چې حذیفه رضی الله عنه دی او بیمار ته پوس تراغه او دا هغه پلاس باندې تارو دا هغه پلاس باندې سو تارو نویش لولو او دا آیات کریمه وي و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون ډیر خلک ایمان نراړي مگر ایمان سره سره هغه د شرک پاکی کې مبتلا دی نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمای عزت مندو د دې خبرو نه منع کړی خاص کر ګور اخره زمانہ کې د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگوئی دا چې قبر پرستی به عام کی او قیامت به وکم خلق راضی د مسند احمد روایت ته او نورو کتابونو ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمایلی دی ان من شرار الناس من تدرکهم الساعۃ وهم احیاء والذین یتخذون القبور مساجد بے شک آغا ناکار خلق چی آغای بجوندی وی او قیامت بپیراشی او حاغا کسان دا بناکار ای یتخذون القبور مساجد چی آغای دا قبرون نجماتون جو کردی التا سجدی کئی التا حاجتون غواڑی التا مرادون غواڑی او کس ما کسم گونا دی خلقو کی دا خبری مشعوری دا وی یو سلور یو سوی یو قطب وی او دا آغای دلان دی سلور ابدالان وی او بیا غوسان یو د ټولي دنیا نظام هغه چلے د ټولي دنیا نظام چلول والے سوک دے الله رب العزت دا اصل کی د علماو نمونه دی بعض عالم ته وای قطب دے سوک ته وای دار عبدالانو نه دے سوک ته وای دار غوسانو نه دے زکه امت له چې ظاهری سفاری ادرسی راشي نو د مسائل ته پوز د علماو نه کوي خدا عقیده چې دا نظام بل سوک چلے نظام چلول والے سوک دے نظام چلول والے الله رب العزت دے دا عقیده خدا هغه دور د مشرکانو مو سورہ یونس کے اللہ رب العزت فرمائی اللہ و زما حبیبا کدی دشمنانو د دین او کافرو نه تپو سکے چستا سو د غبونو ذمہ وار سوک دے فسیقولون اللہ ندای بوئی چې زمون د غبونو ذمہ وار الله دے زما حبیب کته ته تفوزو کی جستا او دسترګو کی دلی دو طاقت چا چوله ندا قرانی مشرکان بموی چې دسترګو کی دلی دو طاقت الله چوله کو ورته مړې د ژوندینه سوکرو باسي ژوندینه مړې سوکرو باسي فسیقولون الله او بیا وای کدی نه تفوزو کوه مې یدبر الامر چټول کار چلولو والا سوک دے د دې نظام د دې عالم تدبیر سوک کای مداغدور مشرکان وی فسیقولون الله مشرکان وی چې دې نظام چلولو والا الله دے دا نظام قطب ابدال او غوسان نه چلے نظام چلولو والا سوک دے کسوک مړه کای کسوک ژوند دے کای کچا ته عزت ور کای کچا ته ذلت ور کای کچا ل خیر رسیږي کچا ل تکلیف رسی د ټولو زموار سوک دے د دې ټولو زموار زما عزت مندو یو الله رب العزت مې چې دې شرکی عقایدونه زما عزت مندو مو تا سزا لوساتو قسم خړو کې چې بابا او د ولی او د شهید دنم قسم نو خړو غیبانه حاجتونو کې چې بابا ولی شهید را مدد نکو د کدا د الله حق دے غیبانه حاجت را مدد کول نه چا حق دے د الله رب العزت حق دے هر ځای کې د اردا چا د حال خبردار سوک دے الله رب العزت دے ولی او شهید ک پستر گو سوین خو خبر بشي او ک دیوار ناپلای نو بیا ورته پته نه لګي بخاری شریف حدیث ته مشکا شریف هم ذکر کړي نبی علیہ السلام ته دیوار ناپلای و پته نه لګي کله به وحی وشو د عرش مولا خبرې به کولی کله به وحی وشو د عرش مولا خبرې به کولی لکه دا حدیث کې راغلی دا اختر پر نبی علیہ السلام وعظ او نصیحت کو زنانو ته وی ډېر ډېر خیراتونه کوي زنانو ته ما پور کې کتلی نو پائے کې ابن مسعود رضی اللہ عنہ بی بی مو نو دا چکور تراله خاون لوي وای حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مونږ ته د خیرات حکم کړي نو که زما د اخر خیرات پتاوانی کیږي نو تلار شد نبی علیہ السلام نه تپوسو کا نزیب اللسل ورکم طالب در صحابی ول ویزه بس تپوس کوم چې د بی بی خیرات پما کیږي کنه خپل لاړه شد مسلې تپوس حدیث د بخاری شریف د مشکا شریف هم ذکر کړي بی بی صادر پسر کو برکه پسر کا اور اعلی تپوس دپارا اوی جی زر عالم نور زنانم د تپوس دپارا د حجری مبارکی د دیوار سره ناشته حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کور کیو دیکھی بلال رضی اللہ عنہ خدمت نبار رہو نو مونږ ولوی چې مونږ د مسلو د تپوس دپارا راغلیو دو ک نبی علیہ السلام خبر کا تا د بیان عقیده ده چې حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم د مونږ دراتلو نه خبر نه خو بلال رضی اللہ عنہ توئی داسه بنوي چې سوق دی نو بلال رضی اللہ عنہ دن لاړو نبی علیہ السلام ته وای چې قربان څه زنانه د مسلو د تپوس د پاره راغلی نو دا الله حبیب ورته وی سوق دی نه ورته وی نبه وی خو رسول الله وی چې سوق دی نو بیا خو بلال رضی اللہ عنہ انکار نشو کوله ودا فلانه یو فلانه دا یو پکې زینب بدا زینب د ابن مسعود رضی اللہ عنہ بی بیو نو می ورته واغستو کنه خبرې لمه خیال رس بیا خو پکار وی چې نوم سره پی جندلې بخاری شریف روایت ته څه کیسه او کہانی نه دیوار ناپل خبره حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ تویل عرش تپوس تیو کا مدینہ منورہ کی خزینب نم والا زنانہ ڈیری دی ایو زیان بہاوی دا پاغ گنو زینبو کی کم زینب دا او نن زمین مسلمانان وقیدہ دادا وی کامل پیر آغی چی دا مورید دا کور دا ہر سنسوی دا غین خبردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکل دا خپل موزی پتہ ندے لگی دا یو مسئلہ دا چه پاک پیزار کی مسکول جائز دی دا یو مسئلہ دا شریعت پاک پیزار کی مسکول سری او بیا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیزار چیوی او دا صحابہ کرام پیزار چیوی او دا غی پاکی وی نیو دن نبی علیہ السلام مسکول و مشکات شریف کی حدیث تے ابو داود شریف ہم ذکر کرے گڑو کتابوں نو ذکر کرے نو نبی علیہ السلام امام نے پا مسئلہ والار دے مسکی رسول اللہ پڑھے مبارکی ویست قربان د صحابه او د تابعدارین اي نبی عليه السلام پس ولاړو چې پیزار ويستې وي جوړ حکم بدل اي زرزر ويستې او دا د حضور پاک صلی الله وسلم معجزه وا چې نبی عليه السلام تا مسکی برستم خلق کاری در دا د نبی عليه السلام معجزه معجزه سلوي لکه باز عوام وي معجزه سلوي معجزه غيلوي چې عام خلق دا غي د اظهار او دا غي د سرګندولو ناجزه معجزه د الله یو کار وي او د نبی پلاس سرګنش نبی علیہ السلام چې سلام وګرځولو نو صحابه کرام ته وای ما حملکم علی هذه علاها دا تاسو دا پانی ولې وېست ای ورته قربان غتا وېست مو حکم براغله مونږ وېست نبی علیہ السلام ورته ما خو دی وجنه پانی وېستا چې زه په موز ولاړم او د پاڼه کې مې پلیتی وه ما له پته نه وه. جبریل امین علیه السلام راغی وی قربان ته خو الله ته ولاړې خو پاڼه کې دې پلیت والے نبی ته د خپلې پڼې پته دی. نو دا عقائد مونږ او تاسو له زمای عزت مند قرآن او سنت خی دا عقائد مونږ او تاسو له قرآن او سنت خی چې نبی سره د دمر الوی شان نه عالم الغیب نی. نبی سره د دمر الوی شان نه عالم الغیب نی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر الوی شان دے. یو پل دے تمام انبیاء علیہ السلام شان او بل پل دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان. طول انبیاء علیہ السلام دے نبی علیہ السلام مقام و مرتبی تے نشی رسی دے. نو چی کل نبی علیہ السلام عالم الغیب نرے کل چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نرے نو بل سوک کی دیشی چا عالم الغیب شی بل سوک زمائی ذات مندو عالم الغیب نشی کے. رچی دا خیدائی زمان استاسو کی اولی دے شہید دے مڑے دے جوندے دے خدا صفت دا چانشی کی دے چا دے پغیبو پوشی او آدے ترہ اوبالے آغا دے ترہ مدد کی دا آغا دے نم دے نظرانے و شکرانے ورکی او دا زنانو تلل مقبرو قبرستان تسری لکہ بعض علاقو کی رواجوی چی جنازے سر زنان روانی دا زنانو جنازے سر تلل سری دا ناروانی لکہ دا حدیث معتبر کتاب دے سنن کبرا دا امام بیحقی رحم اللہ زنانا بگور جنازی سر نزی زنانا دا بزیارت القبور تا نزی دا من راغلے زنانا بنزی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منکڑی دی. حدیث کی راغلی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی نبی علیہ السلام سرمونگ پہ جنازہ کیو تیو نفراء نسوتا جلوسا زنانے اکتی چے ناستی دی نئی لیوی تاسولے ناستی دی جنازی سرولے راغلی ہے نئی وی مونږ جنازی لراغلی وی تاسو لید جنازی کٹ پورته کوي س نئی وی نه کټ خو مونږ نه پورته کو عام طریقه دا چې کټ شاغشته ناری نه واغسته نو وی قبر لوي تاسو ورکته کوي س رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته وی نئی وی نه مونږ خو نه ورکته کو نو وی تاسو چې ته غسل ضرورت وي دله به غسل ورکوي نئی وی نه نو د الله حبیب ورته وی فرجعنا ماذوراتن غیر ماجوراتن زئی کورونو ته لاړ شي د گناهونو نه ډکی زره اجر مونږ نه شي ویګی خبره اور تلاڑ شئی فرجعنا ماذورات غیر ماجورات زکہ جنازی لچ ناری نہ لڑشی او گرے شرط پکے دادے چھ پ بدل نہ دی جنازی لچ دا اللہ در رضا دا پارزی او پ بدل نہ دی. نو نبی علیہ السلام فرمائیلی وئی تر دفن پوری چی سار شنو دو قیرات پ امن نامہ کیو لکھلیش او یو حدیث کی راغلی وئی یو قیرات دم ردے لکہ دو خود غر ہر عمل کی گرے اخلاص سے اخلاص دیر ضروری ار عمل کی سے شہر اخلاص دیر ضروری ادا زم کتابوں ذکر گر گور تعزیت مشتا تعزیت دی لوی چلاڑ سے تسلی ور کی او دا غمڑی صاحب صاحب بیان کی چلا دے اغلب خنو کی او تعالی دے اللہ اجر در کی دا تعزیت دا سنت طریقہ دا زنانم کولے شی نارینم کولے شی خو زم علماء او فقہا لکلی دا زم استاد دی قبرستان سره چی تعزیت فدا بدات دل تدا طریقہ وی فلاں جنازہ شو ناس تے کسو کول رازے وشه په خبروانی نه چې ارسو کو پیجنې چې ډیر اغله تعزیت شتا خو قبرستان سره خوا کې نشته. د هر شیخ په لیو طریقه وي زمای عزت مند تعزیت سنت طریقه ده تعزیت سنت طریقه ده خدا د قبر سره خوا کې تعزیت نشته. د قبر او هغه ګره یو نقصان سوی د موږ دی رواجو سنت طریقې مو نه پاتې کړي. دا یو خبره یاد لري نبی رسول الله فرمایلی کم قوم کې چې رواج او بدعت راغې سنت پورته شي پکار دارے چخپل مڑے سڑے پخپل علام بھائی لکتا سو اللہ ساری درس کے جنازی مسئلی شروع ہی خپل مڑے پخپل علام بھائی خپل مڑی لپخپل کفن وروا چوا خپل مڑے پخپل اللہ سو قبر لور کر سکا نو دے غجی مڑے ہوشو ننی غجرہ کے ناس رواجی خلق راضی ہے دیم رواج دے ناس دے غسل مسل نہ خبر ندے چی چاوالا غسل ورکو کفن نہ خبر ندے خپل مړې او نکته تو خپل لا سه سنبال نکو چې ستار اور مړ دې او پلار دې مړ دې او رشتہ دار دې مړ دې او ته خپل لا سو کې ولم به رولم به نو تا تر مرګ ایریږي نه. بیا هغه وخت کې پکار دادی چې خپل رشتہ دار ورکته کی نال ته پردی ورکته کی دې رواج لناس پلانې کا کا ویناست کې سو کول ځان خی او دعا ورته کوي نه دا رواجونه دي په دې باندې سنت طریقې شي په دې باندې سنت طریقې پاتش سنت طریقې په دې پاتش. بیا غورا طریقہ دادا وای مسنون دی چې خپل رشتہ دار د قبر سره دمر ایثار شي چې وخ ذبح کې او داغي وخت تقسیم کی. لیکن ال ترواجی خیراتو نه دی بازی دې کې اعلان شوې مونږ لبنی راغله کچا دا خیراتو نه خور نو دا د خیرات رضی نه تا چې تاریجی پخکړي، تا که پلارم مړ دی او تا کره به یو سړی غوښې خوریجي بخوري پکار دی چې تاله در کی، او چې کله ته روغ رمټ شي نو بیا په سم ځای کې چې لګې وي تاسو خیراتونه نه منئ. سم ځای کې ولګو کړه، در سره خوا کې خلک مړ کیږي او ته مړی پس یو لا خیرات کې وغه چې مړ کیږي نو داغله یو روپۍ نه ورکې. ایمان سره وای دا خیرات دی، در سره خوا کې غریبانان دي مړ کیږي، څوک بیمار پروت دی، څوک سے چاله قرض نه ورکې. امام در سره دی نو صرف په سرمنو یې ساتې تنخواہ نه ورکې او یو لاکھ یو خیرات کې، نو دا رواج دی، دا ځان خول دی. دا که صحیح شی وي نو د سنت طریقې مطابق وي. نو دا د زنانو تل قبرستان ته نه راوي. دا حدیث هم ذکر کړی چې نبی علیہ السلام فاطمه رضی اللہ عنہا وکتل نو ورته وایي مین اے نا اقبلت یا فاطمه تو. جنازې نبی علیہ السلام واپس راتلو، فاطمه رضی اللہ عنہا ته وایي چې ته نه رالی. ناغي ورته وی دا الله حبیبا زه لاړو ما کم کری کی چې کور کې چې مړ شوی لمه تسلی ورکوله، ویا سینت قبرستان لنه وی تلی مړی سرا. ناغي ورته وی دا الله حبیبا چې ما تا نا اوریدلی او تا منا کړی نو څنګه بزلاړ. دا الله حبیب ورته وی لو بلغتها معهم ما رأیت الجنه حتا یراها جد ابیک. کچره ته دی مړی سره قبرستان لته وینې جنت به دې کتلې نه وي تر دې چې ول لیدلې وي استاد پلار نکړه. لکه د نبی رسول الله نکړه جاهلیت په زمانہ کې سو وی چې هغه تر رسول لیدلې نه وي تابم نه لیدې نو یو سړی چې اسلام کې تیر نه دی جنت نشي. نو د زنانو تل قبرستان ته سي دا په شریعت کې درست نری ناروا دي. باقی نارینه روزانه دي روزانه قبرستان ته سي اغه لزا او تسلی حاصله. او حضور پاک صلی الله علیه وسلم ابتدا کې منع کړی و او دیو فرمایل ابتدا کې دا حکم وګورو روایتو کې راغله. نبی علیہ الصلات والسلام ابتدا کې خلق د زیارت القبور نه منی کړو. ابتدا کې دا حکم چې د شراب او پلوخو کې به عام او بمو به خوراک نه کوي، هغه لوخو کې خوراک څه کم منی کړو. ابتدا کې دا حکم چې د قربانای غوخه به د درې ورځو نه سیوا سوک نه کیږي، ځکه ډېره کمزوري وا چې خلکو له دا غوخه ورسي. نو رسول الله حبیب وي ما د زیارت القبور نه منی کړی وای اوس ځای ما ویلو چې قربانای غوخه به درې ورځې نه پلنی اوس چې سمره سوک کې فیشنو کې دي. ما ویلو چې د شراب په لوخو کې به عام خوراک کا کم کوي اوس پکې خوراک اوس کا کوي. خو دغه عمره وي زیارت القبور ته ځي د دې سره اخرت را یادېږي او د دنیا نه زړه توري پکې خبر خدا دې شاړو قبرونو سره. او کتا غزل لړل کبا دې درگاهونو کې دپړای پرتی دي باجی پرتی او کې نیلې دي نیو کس بدی اللہ سب انی سی بو بدی دی چرسونا بنگونا پکس کلی شی خوراکونا پکی شورو دی خلق سیلونو نزی. ایمان سر او آیا دغزے کی اخیرت رایا دی گی او خزی او سڑی گڑ وڈ دی اور سوی خزی او سڑی گڑ وڈ دی پکی چرسونا او بنگونا سکلی کی گی جوڑے جوڑے ڈمان پکی موجود وی نو دا اگا چو یا خیرت رایا دی گی او دنیا ور سر سکی گی ہیری گی آلا شار قبر دی چتہ لار شیتوے جدا غفلانے سے دی چتہ تخارو کی پروت او نن د داغ مال او جیدا در صفاتی دی او د داو د دا عمل معاملہ نو دی عام قبرستان سره سکی یی دا الله حبیب فرمایلیو دا دنیا نزلت ور یا خیرت را یادای او دی ویلی ولا تقولو حجرا گڑی وڑی بنوای قبرستان لبدای حضور پاک صلی الله علیه وسلم ویلی حدیث الفاظ دی ذبح هو گڑی وڑی بنوای اغه دی کی دا زکه چی قبرستان لړشم نو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره طریقہ مال سویل پکار دی څنګه دعا پکار دی کم ترتیب سره د قبرونو ملاقات مال پکار دی دا ټول خبره زما عزت مندو شریعت مونږ او تاسو له سکري شریعت مونږ او تاسو له خولي چې هغه ترتیب مطابق زما عزت مندو مونږ او تاسو لاړ شو نو الله رب العزت به مونږ او تاسو له هغه اجر راکړي. د قبر ګوره عزت په شریعت کې دی. احادیثو کې راغلي چې په اور پکې ده خو په قبر بخپره کې. اکثر زمون قبرستان کې خلک جواری کوي افراط جاهلان لیا کمی کی یا زیاته کی یا پائے کې خلک او دسماتی تکینی یا پکی گڑی او بیزی سری مالونا پکی سری قبرونو بیزتی کئی نو یا کاغ شانی بیا بدور تعظیم دے چی سجدی بولا کئی توافونا بتی کئی خارے بے سٹی مالگی بے سٹی نو افراد و تفرید ندے پکار دے قبر عزت و احترام پکار دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویلی پا قبر بتا کیا نلگے پا قبر بخپن کی دے یو پا لگا اور سروٹ کا دا پاغیخ پا کی دا خو پا قبر بنکی دے و دینا بس حاجتونم نغواڑی دا دے برد زیرے دے دا پارا با تیارے کے دے دا پارا با محنت کے چاہ تک ولایت ملاو دے ناغ خواری کڑے وا محنت کڑے ناغ محنت او خواری بتم کے نو پاغ محنت او خواری بس کی پاغ محنت او خواری با اللہ رب العزت تاتم مقام و مرتبہ و درجہ در کے او دا تاسو واور ادھر جگورا یو دا اللہ دا قہر و دا غضب نازل دل دام دی چو امت پا قبر پرستے کی مبتلا ہوئی. اللہ دا منگو تاسو دا عام شرکنو نو ساتھی. کاغه پټ دی او که سرګند دی صحیح په ایمان دی الله رب العزت موږ او تاسو موصوف کی امت مسلمه سے پریشانو کې لري الله د تمام امت مسلمه پریشانای دی ختمی کی یا الہ العالمین د فلسطین د چچنیا د افغانستان د کشمیر د دې ملک او د ټولي دنیا د مسلمانانو مدد او نصرت کی الہ العالمین یهود نصارا امریکا روس دارنګ هندوان اسرائیل لا ټول په خپل قهر او غضب سره هلاک او تباہ کی الله دا اتفاق او اتحاد تسنس کی الله دا سمر ظالمان حکمرانان چې مسلمانانو د پاسه مسلط دي الله دا ټول په خپل غریب سره رولي سي الله زموږ دا ظالمان حکمرانان د امت مسلمه ته اخلاص یې ورکړي الله دا زموږ د اعمال او د ګناهونو د وجه نه راغلي الله ټول امت ته د صحیح توبې توفیق ورکړي او دا سمرا الله په موږ باندې قهر او غضب دي زموږ د اعمال او د وجه نه الله موږ ټول له صحیح توبې توفیق راکړي الله د مسلمانانو سره شری دینی حاجتونه دي بیماران دي د چا اولاد نشتا نور مصائب او تکالیف او کې سوختري الله د تمام امت مسلمه ټولې پریشانۍ ختمې کړي الله د امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راوړي سوچ چې د دین کار په ست طریقې کې الله ته مدد او نصرت وکړي الله د مسلمانانو په منځ کې اتفاق اتحاد راوړي دا څومره مجاهدین زې په زید کافر او د منافقان او د بیجنو په قبضو کې دي الٰه العالمین استاد ذات عالیه نه بغیر دا غي اس سره نشتا الٰه العالمین تای په خپل فضل او رحم او کرم سره اخلاص کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه فراغله